میری جس قدر یا بہن سبھی کاش برقع پہنے، میری جس قدر یا بہن سبھی کاش برقع پہنے، انہیں کی تم بنانا وقال إنني من المسلمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم جل جلاله وصلى الله عليه وسلم. کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی یہ فضیلت تحریر کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت الحمدللہ عزوجل باب المدینہ میں اسلامی بہنوں کے 37 کم و بیش 37 مقامات پر سنت و بر اجتماعات جاری و ساری ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ عزوجل آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہیں. آج کا ہمارا موضوع یہ قناعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہم راضی رہیں. چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مکاشفۃ القلوب جو کہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی تصنیف ہے, آپ فضیلت قناعت بیان فرمانے سے پہلے چند باتیں تمہیدی طور پر ارشاد فرماتے ہیں, اور وہ یہ کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانع ہو کہ جتنا اللہ تعالی نے اسے عطا کیا ہے وہ اس پر قناعت کرے, اس پر شکر گزاری کرے. مخلوقات سے اپنی امیدیں وابستہ نہ کرے کہ فلاں سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا, اس سے میں یہ مال حاصل کر لوں گا, فلاں بھی مجھ پر اپنا مال مجھے کچھ نہ کچھ دے گا. مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ کرے, ان کے اموال پر نگاہ نہ رکھے, اور نہ ہی مال و دولت کے حصول میں وہ حریص ہو. آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے پہننے اور رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے اور ہر معمولی چیز پر اکتفا کرے اور اپنی امیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ طویل نہ کرے. کیا فرماتے ہیں آپ کہ ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ طویل نہ کرے. اور یہاں پر جن مختلف چیزوں کا ذکر آیا جیسے کھانے پینے پہننے رہائش کی چیزوں کے حوالے سے, تو آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ حال ہے کہ اتنا کھانا موجود ہوتا ہے کہ مہینہ بھر تک گویا ہمیں کفایت کر لیں. اکثر گھروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ منگوا لیتے ہیں پہلے شروع سے اور اس کے اندر بھی ایکسٹرا آرڈنری یوں کہیے کہ سلسلہ ہوتا ہے, اور اسلامی بہنیں اس سے بخوبی واقف ہوں گی. اور در حقیقت یہ چیز اسلامی بہنوں میں بہت ہوتی ہے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے, کہیں یہ کم نہ پڑ جائے, کہیں دوبارہ منگوانا نہ پڑے, لہذا بہت زیادہ اس کا اہتمام کر دیا جاتا ہے. کیونکہ پہننے کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ ہماری یوں سمجھے کہ وارڈ روب کہہ لیں یا ہمارے کپڑے رکھنے کی جگہ کہہ لیں کہ اس کے اندر کتنے ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جب آدمی انہیں دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے ارے یہ تو پتہ نہیں کب پہنا تھا, اب تو دوبارہ اسے پہننے کی نوبت ہی نہیں گئی, چلو ٹھیک ہے آج اس کو پہنو, ارے یہ تو چھوٹا ہو گیا, ٹھیک ہے چلو چھوڑو اب کچھ نیا بنواؤ اس سلسلے کے اندر. اور اس معاملے کے اندر وہی ہے کہ اسلامی بہنیں بہت زیادہ اس کا شکار ہے کہ جب کوئی ایک یوں سمجھیے کہ شادی کا فنکشن آتا ہے تو اس کے اندر بجائے اس کے کہ دو جوڑوں پر قناعت کی جائے, ایک جوڑے پر قناعت کی جائے, پانچ سات سات سلوائے جاتے ہیں. چلو بھائی گرمیوں کا موسم آیا تو اس کے اندر یہ اتنے سارے لانڈ کے سوٹ سلوا ہوتا, اب سردیوں کا موسم چلا ہے تو اس کے اندر اتنے سارے وہ سلوا, یعنی قناعت نہیں ہے, جتنا ہے اس پر گزارا نہیں ہے. پھر حال یہ ہوتا ہے کہ سب سے ہم کہتے پھرتے ہیں ہمارا گزارا مشکل ہو گیا ہے, ہمارا گزارا نہیں ہو رہا ہے, کیسے ہم پورا کریں. تو یاد رکھیے کہ اگر اس طرح اپنے آپ کو کر لیں گے تو کیسے بنے گا. مثال کے طور پر اپنے گھر کے اندر ایک کھانا پلانے کے کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے جو ایک سیٹ ہوتا ہے ڈنر سیٹ, وہ ہے کسی فلاں کے پاس گئے تو اس کا دیکھا تو چلو بھائی وہ بھی لے لیا جائے کہ یہ بھی رکھ لو یہ بھی کر لو, فلاں کے یہاں پہ یہ شو پیس دیکھا ہے یہ بھی لے لو. اب گھر کے اندر کوئی دیوار ایسی باقی نہیں بچی کہ جہاں پر شو پیس لٹکایا جا سکے, لیکن نہیں, امید اور قناعت نہ ہونے کی وجہ سے ہر نئی چیز کا حصول کہ بس یہ ہمارے گھر پہ ہو, یہ ہمارے گھر پہ ہو, یہ ہمارے گھر پر ہو. اور پھر بےچارے آخر کار ہوتا یہ ہے کہ پھر جب شوہر اور بیوی کے اندر کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں تو شوہر شکایت کرتا ہے کہ بھئی یہ تو سارا دن اس کا سلسلہ یہی رہتا ہے کہ فلاں کے یہاں دیکھ لیا تو یہ لے لو, فلاں کے یہاں یہ چیز دیکھ لیا تو اسے بھی حاصل کر لو, اسے بھی حاصل کر لو. تو اس طرح معاملات جو ہے یہ انسانی زندگی کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. رہائشی چیزوں کے حوالے سے دیکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر دیا ہے, ہو رہا ہے پورا صحیح معاملہ ہے, ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں کہ جس کسی کو بڑے گھر کو دیکھا تو اس کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں, ہے کاش یہ گھر ہمارا ہو. جیب میں لینے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے لیکن اس کا دام پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کا فلیٹ ہوگا, یہاں آج کل یہ چھوٹے بنگلے کا کتنا ریٹ چل رہا ہے, کیا معاملہ ہے. تو در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یہاں پہ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اگر انسان کو سونے کی دو وادیاں بھی مل جائیں تو تیسری کی تمنا کرے گا. انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ حال صرف آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا ہے جس کو بڑا گھر مل گیا, اب اسے تو قناعت کی دولت مل جانی چاہیے. نہیں, اس کا حال اس سے عجیب تر ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے گھر کے اندر رہ رہا ہے, اتنے شاندار جیسا محل ہے, تو اسے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ برابر والا میں خرید لوں, فلاں زمین بھی میں خرید لوں, فلاں چیز بھی میرے پاس آ جائے. ہمارے گھر کے اندر ابھی تک یہ آسائش یہ معاملہ نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے گھر کے اندر ہو جائے. ہمارا گھر اگر مکمل طور پر سینٹرلی ایئر کنڈیشن نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے گھر کے اندر یہ چیز ہو جائے کہ ہمارے ہر روم میں اے سی لگ جائے. تو اس طرح کی امیدیں رکھنا, فرمایا کہ یہ انسان کو کسی اچھی طرف نہیں لے جاتی, بالآخر انسان کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. اور آپ نے کیا فرمایا کہ اپنی امیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ طویل نہ کریں کہ چلیے اتنا کہ بھائی کس طرح مجھے اپنا کل گزارنا ہے, ایک مہینے کے اندر کیا میری ترکیب ہوگی, چلیے ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو کل کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ جس کے لیے آج ہم پلاننگ کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, فلاں جگہ فلیٹس بک کروائے, یہ کرے, ساری وہ چیزیں کی, کیا پتہ ہماری زندگی نہ رہے. اور ہم جس طرف جا رہے ہیں اسے ہم بھر ہی نہ سکیں. اتنی لمبی لمبی امیدیں باندھنے کا ہمارا سلسلہ ہے. اور امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیونکہ کثرت کی طلب اور طول عمل سے قناعت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ کی طلب اور طول عمل, یعنی طول عمل کیا ہے کہ لمبی امیدیں, اس سے قناعت کا جو معاملہ ہے اس کا مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہے اور انسان حرص اور لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر یہی تما اور لالچ اسے بد اخلاقی اور برائیوں پر آمادہ کرتی ہے. اور پھر ایسا ہی شخص, اگر آپ دیکھیے اسلامی بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں وہ بھی غور کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ اگر اس قدر کثرت کی انتہا کہ بھائی یہ بھی آ جائے فلاں چیز بھی آ جائے یہ بھی آ جائے, تو جو روزگار کمانے والا شخص ہوتا ہے وہ آخر کار حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے, وہ بد اخلاقی کی طرف بڑھتا ہے, وہ بہت ساری برائیوں کی طرف بڑھتا ہے. وہ چیز تو آپ کے گھر پہ آ گئی, وہ معاملہ تو آپ کا پورا ہو گیا, آپ کا دل تو پورا ہو گیا اس چیز سے, لیکن معاملہ یہاں پر یہ کہ وہ کس طرح آئی, کہ اس کا ذریعہ جو ہے یہ حرام روزی اور حرام پیسہ جو ہے وہ بنا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جن سے انسان کی اچھی عادات یہ تباہ ہو جاتی ہیں اور حرص و طمع اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں. کہ اور نفس کا حال یہ ہے, یعنی ایسے یہ نہیں کہ ایک چیز کو پا کر پھر اس کی حوث ختم ہو گئی, نہیں نہیں, نہیں. پھر اس سے مزید اچھے کی طرف, پھر اس سے مزید اچھے کی طرف انسان جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. اس لیے امام بوسیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ شریف کی دوسری فصل جو آپ نے نفس امارہ کی شرارتوں کے متعلق لکھی, آپ فرماتے و نفس کا تفلی ان تحمل ہو شب اعلی حب ردا و ان تفتیم ہو یون فتیمی, کہ نفس جو ہے اس کا تو یہ حال ہے کہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہے. دودھ پیتے بچے کا حال ہم بخوبی جانتے ہیں, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں بھی بخوبی جانتی ہیں کہ جب تک اسے چھوڑوایا نہیں جاتا وہ چھوڑتا نہیں ہے, اسے زبردستی چھڑوانا پڑتا ہے, وہ روتا ہے وہ, لیکن ماں اس کی وہ بات نہیں سنتی کیونکہ اب اس کی وہ عمر ہو چکی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, کہ مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں, اب اس کی یہ مدت ختم ہو گئی, لہذا اب اس کو دودھ چھڑوانا پڑے گا, اور دودھ چھڑوانے کے لیے چاہے وہ روئے گا چلائے گا لیکن اسے دودھ ملے گا نہیں. اسی طرح فرمایا کہ نفس کا یہ حال ہے کہ اس کی ایک بات پوری کرو گے تو دوسری کی طرف بڑھے گا, ایک گناہ کرو گے تو دوسرے کی طرف بڑھے گا, بڑھتے بڑھتے بڑھتے وہ تو یہی چاہے گا کہ ہم یوں سمجھے کہ ذلت کے عمیق گڑے کے اندر گر جائیں. لیکن اگر اس کے اوپر کچھ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اسے حرص سے تما سے لالچ سے بچانا چاہتے ہیں, تو اس پر ایک کنٹرول نافذ کرنا پڑے گا, اور ایک دم یوں سمجھے کہ وہ نہیں آدمی ریورس گیئر مارتا ہے, اس کو بالکل آپ پیچھے لے آئیے. ان شاء اللہ عزوجل حرص طول عمل اور اس جیسی بری عادات جو ہیں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہو جائیں گے. حضرت سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تو ہم بغرض تعلیم حاضر ہوتے. ایک مرتبہ ہم حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے مال و دولت نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دیا ہے, اگر انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا, اگر دوسری مل جائے تو تیسری کی آرزو کرے گا, انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, اور اللہ تعالی ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ برات جیسی ایک اور سورت بھی نازل ہوئی تھی جو بعد میں اٹھا لی گئی, بعض اس قسم کی آیت تھی جو بعد میں منسوخ کر لی گئی, اسے اللہ تعالی نے اٹھا لیا اور یہ لوگوں کے ذہن و دماغ اور ان کے قلب سے جنہوں نے یاد کی تھی ان سے بھی ماؤ ہو گئی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی ایسی قوموں سے امداد کروائے گا جن کے لیے بھلائی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور اگر انسان کو دولت کی دو وادیاں دے دی جائیں تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا, انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی, اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے. پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کی ناظرین, آپ دیکھیے کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب اسے گھر سے لے جایا جا رہا ہوتا ہے, اس کا عالیشان گھر, اس کی گاڑیاں, اس کی اتنی یوں سمجھیے کہ انٹیریئر ڈیکوریشن اس کے گھروں کی, اس کے ملبوسات, اس کے کپڑے, اس کی دیگر چیزیں، اس کی اینٹیک چیزیں جمع کرنے کا شوق، یہ سب کا سب گھر کے اندر پڑا ہے، سب کا سب گھر میں پڑا ہے. صرف اسے ایک کورے لٹھے کا کفن دے کر یوں سمجھے کہ اسے لے جایا جا رہا ہے. اگر وہ اسلامی بہن ہے جس کا انتقال ہو گیا وہ بھی یوں ہی جا رہی، اسلامی بھائی ہے وہ بھی یوں ہی جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ اسے قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی سوائے اس کے نیک اعمال کے. تو بتائیے کہ طول عمل یعنی لمبی امیدیں باندھنا اور قناعت کا نہ ہونا، یہ کس طرح ہمارے اعمال کے معاملات کو ضائع کر رہا ہے. حضور اکرم روح مجسم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک علم کا بھوکا اور دوسرا دولت کا بھوکا. کہ علم کا بھوکا بھی کبھی سیر نہیں ہوتا، اسے یہی خواہش اور تمنا اس کی ہوتی ہے کہ یہ مجھے علم حاصل ہو گیا اب فلاں چیز بھی حاصل ہو جائے، یہ میں نے کتاب پڑھ لی تو یہ بھی میں پڑھ لوں، یہ بھی سیکھ لوں، فلاں چیز کا بھی علم حاصل کر لیا جائے. اور دوسرا فرمایا کہ دولت کا بھوکا، کہ دولت چاہے جتنی بھی کیوں نہ آ جائے اس کی خواہش مزید یہ ہوگی کہ میں اس کے اندر بڑھتا ہی رہوں بڑھتا ہی رہوں، مزید میرے پاس یہ معاملات آتے رہے. یہاں پر باب العلم مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ کسی نے آپ سے عرض کی کہ یا علی، لوگ دو چیزوں کی طرف بھگتے ہیں، ایک علم کی طرف اور دوسرا مال کی طرف، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ان دونوں کے اندر سے کون سی چیز بہتر ہے، علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ تو آپ نے کیسی زبردست بات ارشاد فرمائی. پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں بھی اس سے علم کی فضیلت و اہمیت سمجھیں، اور یہ دیکھیں کہ آج ہم لمبی لمبی امیدیں اور باندھے ہوئے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں کہ مال و دولت میں بس ہم آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں. سنیے، آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے مال سے، کیونکہ مال کی تو تم حفاظت کرتے ہو لیکن علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، مال کے لیے ہم لاکرز میں رکھتے ہیں، اسے تالوں میں رکھتے ہیں، کبوٹوں میں رکھتے ہیں، سیف میں رکھتے ہیں، اس کے نمبرز چینج کرتے ہیں، سارے معاملات ہی ہوتے ہیں. لیکن فرمایا کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور وہ کس طرح؟ کہ دیکھیے، علم ہوتا ہے تو کوئی شخص کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالے گا. آج کل لوگ کتنے کفریات یہ سمجھے کہ بول ڈالتے ہیں، انہیں علم نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ کفریہ کلمات کے بارے میں علم سیکھنا یہ فرض ہے، اور کہ کون کون سے ہیں، کس طرح کس سے بچا جائے. اور اس کے لیے بہترین تصنیف الحمدللہ عزوجل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب یہ ہے کہ آپ اسے لیجئے، اسے پڑھیے، مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے، نیٹ پہ موجود ہے، اسے آپ حاصل کریں، پڑھیں. تو اس کے اندر کیسی چیزیں ہیں کہ آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور الحمدللہ عزوجل یہ میرے شیخ طریقت امیر السنت کا فیضان ہے کہ بعض اوقات جہاں پر یہ جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جو اس کے وہ ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ عزوجل. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک مبلغ بیان کر رہے تھے، جس میں انہوں نے بیان کرتے کرتے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ہر جگہ موجود ہے. جی ہاں، تو اس طرح یہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسے منع فرما کر اس کے دلائل دیے ہیں کہ کس طرح یہ معاملہ. تو ایک اسلامی بھائی جو کہ ماحول سے وابستہ ہیں، لیکن چلیے ابھی با امامہ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے آ کر یہ پرچی دی کہ امیر علیہ سنت نے کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں فرمایا کہ یہ کہنا کفر ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے پوچھا آپ نے کیا یہ کتاب نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا میں نے 100 صفحات اس کے پڑھے ہیں. تو کہا یہ 111 اور 112 نمبر صفحے پر یہ مسئلہ موجود ہے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس حوالے سے سمجھایا ہے. چنانچہ اس کا بھائی نے پھر اس کے بعد رجوع کیا اور بتایا کہ الحمدللہ یہ کتاب موجود ہے اور اس میں یہ ہے، اور اس کی پوری تفصیل جو ہے یہ بیان کی. تو الحمدللہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کرنے والے علم حاصل کر رہے ہیں، شوق و ذوق رکھنے والے اس چیز کو پا رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں لیکن علم ہماری حفاظت کرتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ یا علی، ارشاد فرمائیے کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے مال سے، کیونکہ مال کو تم خرچ کرتے ہو تو وہ کم ہو جاتا ہے جیب میں. اب 1000 روپے رکھ کر نکلیں اور کچھ لیں کچھ کھائیں پئیں دیگر معاملات کریں تو وہ کم ہو جاتا ہے, لیکن فرمایا کہ علم تم خرچ کرو تو وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. کہ اس فلاں کو بتایا, اس نے فلاں کو بتایا, اس نے دوسرے کو بتایا, اس کے بعد آگے پتا چلا. تو جیسے کہ اسلامی بہنیں یہاں پر اجتماع میں موجود ہیں, کسی کو ایک سنت بتائی وہ کسی اور کو بتائیں گی, وہ کسی اور کو بتائیں گی, تو انشاءاللہ عزوجل اس سے علم کیا ہے کہ علم پھیلتا ہے, علم سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس کی برکتیں یوں سمجھیے کہ ہم پر نازل ہوتی ہیں. یہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ یا علی ارشاد فرمائے کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے, تو آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے مال سے, کیونکہ مال کی وجہ سے آخر انسان ذلیل ہو جاتا ہے, آخر انسان ذلیل ہو جاتا ہے, اور علم کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کو عزت عطا فرماتا ہے. مال ہے اس کے پاس, اب کوئی گزرا اور وہ مالدار آدمی نے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے اس کی طرف نہیں دیکھا جو روڈ پہ چل رہا ہے, تو کہتا ہے دیکھا کتنا زیادہ جو ہے نا وہ مطلب تکبر میں مبتلا ہو گیا, حالانکہ اس شخص کا یہ سوچنا ہی غلط ہے, بدگمانی ہے اس کی, اس نے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف, لیکن پھر بھی یہ شیطان ہے کہ کیا کرے. اور اس کا سبب کیا بنا کہ یہ مال بنا, کہ بھائی مال کی وجہ سے آخر کار انسان ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور علم کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کو عزت عطا فرماتا ہے. کہ کوئی پتہ چل جائے کہ صرف یہ اہل علم ہے تو لوگ آگے بڑھ کے نہ صرف ان سے مسافر کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کے ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں. کوئی رشتہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن صرف ایک دل کی اپنائیت کا, ایک علم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ لوگ آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان سے اقتصاد فیض کرتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا علی علم بہتر ہے مال بہتر ہے, تو آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے مال سے, کیونکہ تو مال کے تو کئی دشمن ہوتے ہیں, بھائی اپنے بھائی کے پاس نہیں دیکھ سکتا. ابھی پچھلے دنوں آیا نا کہ بھائی وہ ایک بیٹے نے اپنی والدہ کو جو 70 سال کی ہے اس کو اس لیے مارا کہ وہ اس کو اپنی دولت کے اندر حصہ نہیں دے رہی تھی. تو بتائیے کہ دولت کی وجہ سے گھر گھر کے اندر یہ دشمنی, مال کی وجہ سے دشمنی, لیکن فرمایا کہ علم کا ہر ایک دوست اور قدردان ہوتا ہے. علم والے کے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں, اس کے پاس بیٹھتے ہیں, اس سے سوالات کا حل چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ادب کا برتاؤ کرتے ہیں, تو یہ ساری برکتیں رحمتیں یہ علم کا صدقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب کر دے. تو بات چل رہی تھی قناعت کے اوپر, تو فرمایا کہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے, ایک علم کا بھوکا اور ایک دولت کا بھوکا. فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں. ہاں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں, ایک حرص اور دوسری دولت کی محبت. پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہماری عمر بڑھ چکی ہے اور ہمارا یہ حال ہے, فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, تو ہمیں خوف آنا چاہیے اور اپنے اندر اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اور یہاں پہ جس بوڑھے کا ذکر تھا, تو بوڑھے کے حوالے سے ایک اور واقعہ اسی مکاشفت القلوب میں طول عمل یعنی لمبی امیدوں کے موضوع کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفت القلوب میں لکھتے ہیں, مرضی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والے صلوات والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا پھاوڑے سے زمین کھود رہا تھا. آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس سے زندگی کی امید چھین لے. بوڑھے نے پھاوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا. جب کچھ دیر گزر گئی اور آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مولا اسے اس کی امیدیں لوٹا دے, اب بوڑھا کھڑا ہو گیا اور پھاوڑے سے زمین پھر کھودنے لگا. تو آپ نے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ کام کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, کب تک یہ کام کرتا رہوں گا, لہٰذا میں نے پھاوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا. کچھ دیر بعد میرے دل میں خیال آیا کہ تجھے زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, چنانچہ پھر میں نے پھاوڑا سنبھالا اور پھر کھڑا ہوا اور کام کرنے لگا. تو دیکھا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کہ کس طرح امیدوں کی زیادتی کی وجہ سے آدمی وہ سمجھیے کہ آخر کار اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ حلال چیزوں کی طرف بڑھتا ہے, پھر آہستہ آہستہ آہستہ حرام چیزوں کی طرف بھی اس کا میلان ہو جاتا ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. چونکہ یہ خصلت طول عمل یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قناعت کی تعریف کی ہے کہ قانع بنے آدمی, جتنا ملے اس پر صبر و شکر کر لے. چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کے راستے پر چلا, اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کے راستے پر چلا اور زندگی کی معمولی گزران پر قناعت کر لی. معمولی ملا ہوا ہے اس پر قناعت کر لی. اور ایک وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے, فرمایا کہ تم رب عز و جل نے جو تمہیں دیا ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ رب تعالی نے جو تمہیں دیا ہے تم اس جو اس نے دیا ہے اگر وہ تھوڑا ہے تو اس پر قناعت کر لو, اللہ تبارک و تعالی بھی کل بروز قیامت تمہارے تھوڑے عمل کو تمہارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے گا. تھوڑے پر یہاں قناعت کر لیں گے وہاں تھوڑا عمل, ہمارا تھوڑا عمل انشاءاللہ کام آ جائے گا. اور یہاں پہ حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید, لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور کی صدائیں جو ہے نا وہ بلند ہوتی رہیں گی, تو حالت یہ ہوگی کہ پھر قیامت کے دن اتنا ہی حساب دینا جو ہے وہ دشوار ہو جائے گا. میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر امیر اور فقیر یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں معمولی غذا یہ میسر آ جاتی, کاش معمولی سا مل جاتا اور میں اسے کھا کر جائے وہ صبر کر لیتا, کیونکہ اس کے حساب اور عذاب کی کیفیت کا یہ عالم ہوگا. نگران شورا کا بیان آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ جو آپ نے تاجران میں بھی ارشاد فرمایا, اس کے علاوہ ایک مرتبہ فیضان مدینہ میں بھی کیا کہ پرسش کس پر ہے. ایک جگہ سے حرام آیا, مدنی چینل کے ناظرین توجہ کریں, حرام آیا, حرام میں خرچ کیا, حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں داخل کر دو. حرام آیا حلال میں خرچ کیا, حکم ہوگا کہ جہنم میں داخل کر دو. حلال آیا حرام میں خرچ کیا, جہنم میں داخل کر دو. چوتھا آئے گا کہ حلال آیا اور حلال ہی میں خرچ کیا, فرمایا جائے گا اسے روکو اور اس سے حساب اور کتاب کرو. تو بتائیے کہ وہاں پر ہماری حساب و کتاب دینے کی ہمارے معاملات کہاں ایسے کہ ہم اس کا حساب دے سکیں. لیکن یاد رکھیے کہ حساب ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے انتقال کے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو دیکھا کہ وہ پسینہ پہنچتے ہوئے جانب جنت جو ہے وہ رواں دواں ہے. کس نے کہا حضور کیا ہوا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب حساب دے کر فارغ ہوا ہوں, اب حساب دے کر فارغ ہوا ہوں. اور یہ نا کہ 500 برس پہلے فقرا یہ عمرا سے جنت میں پہلے داخل ہو جائیں گے, 500 سال پہلے. تو اب بتائیے کہ ہم کس طرح حساب دے سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ و معمون فرمائے. پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قناعت کا ذہن بنائیے, میں بھی بناؤں آپ بھی بنائیں, ہم سب قناعت کا ذہن بنائیں کہ جتنا ملا ہے اس پر راضی ہو جانا. گاڑی آج یہ ہے تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ یار یہ اتنی بڑی گاڑی جو چل رہی ہے یہ مل جائے تو کیا بات ہے, وہ آ جاتی ہے تو اس سے بڑی گاڑی کی طرف, وہ آ جائے تو اس سے بڑی گاڑی کی طرف, آسائش کی طرف آدمی بڑھتا ہی رہتا ہے. فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تونگری مال کی کثرت سے نہیں بلکہ حقیقی مالداری دل کی بے پرواہی ہے, کہ دل جو ہے وہ قناعت پسند ہو, بس جو مل گیا اس پہ راضی ہوں, وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں تو سب سے الحمدللہ بڑھ کر ہوں. یعنی اگر ہم 2 کمروں کے گھر میں رہ رہے ہیں تو ہم اس طرح کے اللہ کا کتنا شکر ہے, میں 2 کمروں کا کر رہی ہے سبحان اللہ کا بہت کرم ہے ہم پہ, ایسا شکر ادا کریں, ایسی قناعت ہم اختیار کریں کہ گویا کہ ہمیں جو ہے نا وہ بہت بڑا وہ ملا ہوا ہے. ان شاء اللہ بولے ان شکر تم لازید النقم, اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تمہیں عطا کرے گا. در حقیقت ہم مزید پانے کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ غلط ہے. ہم مزید پانے کے لیے اللہ کا شکر کہاں ادا کرتے ہیں, ہم شکر تو ادا کر کے دیکھیں. ان شاء اللہ عز و جل جو ہماری خواہش ہے ان شاء اللہ تعالیٰ مل کے رہے گی, حلال طریقے سے بھی ملے گی, شکر تو کریں. ہم تو اسی ہم فکر میں لگ جاتے ہیں, شکر نہیں کرتے, ہم فکر میں لگ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم اسے حاصل کر لیں, بس جلدی پا لیں, جلدی ہمیں یہ چیز مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ و معمون فرمائے. یہ حال ہے ہمارا. حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرص اور دنیا کی بہت جستجو کرنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو، کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. اور اگر کوئی انسان اپنا رزق اور کوئی انسان اپنا رزق ختم کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا، تو بس اس کے لیے کہ بس میں پالوں کما لوں، بازار میں سب سے پہلے چلے جانا، سب سے آخر میں آنا، دین سے دوری، نمازوں سے غفلت، تو یاد رکھیے کہ ایسا شخص کچھ زیادہ نہیں پائے گا. یہ نہیں ہے کہ جو بازار میں پہلے آ جائے گا اور آخر میں جائے گا اسے رزق زیادہ ملے گا، نہیں نہیں نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق جتنا انسان کے مقدر میں لکھا اسے حاصل ہے. دیکھیے بعض اوقات کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، گھروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا بڑا کام کرتے ہیں، ان کو جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے گھروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس چیز کی طرف جب ہماری توجہ چلی جائے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کئی راہیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی. مروی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے رب جلیل عز و جل سے سوال کیا کہ تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ ارشاد ربانی ہوا کہ جو میرے عطا کردہ رزق پر قناعت کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ غنی ہے، کہ جتنا ملا اللہ کا شکر، اتنا مل گیا اللہ کا شکر. آپ دکان گئے، بازار گئے، آپ کو آج 1000 روپے کا منافع ہوا، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے. اگلے دن آپ گئے 100 کا منافع ہوا، اللہ کا شکر ادا کیجیے. اس کے اگلے دن گئے 3000 کا منافع ہوا، تو بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے. اس کا بھی بہنیں گھر کے اندر ایک چیز یہ پکائی اچھی، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں کھلایا. گھر والے لے کر آئے، گوشت لے کر آئے، اللہ کا شکر ادا کیجیے آج گوشت کھائے. اگلے دن دال آئی، اللہ کا شکر ادا کیجیے اللہ نے یہ کھلایا. اس طرح مرغی آئی، اللہ کا شکر ادا کیجیے چلیے ہم نے یہ کھایا. اللہ کا شکر، قناعت اختیار کریں. جب قناعت اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت ہماری سنور ہو جائے گی. پھر آپ نے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب عز و جل سے سوال کیا کہ عادل کون ہے؟ رب تعالی نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے. کس سے انصاف کرتا ہے؟ اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے یہ عادل ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں جائے گا، لہذا اللہ تعالی سے ڈرو اور رزق حلال حاصل کرو. پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سامنے ہی ہے کہ انسان آدمی قومے میں چلا جاتا ہے، قوما کا شکار ہوتا ہے، قوما میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن زندہ ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل کے اندر اس کی ڈرپ لگی ہوئی ہے، یہ در حقیقت یہ ڈرپ، یہ آکسیجن، یہ لگا ہونا، یہ اس کا رزق ہے جو اسے مل رہا ہے، اس کا رزق ہے. جب تک وہ اسے پورا نہیں کرے گا تو اس کا اس دنیا سے انتقال نہیں ہوگا. جب اس کا رزق پورا ہو گیا، اس کا معاملہ پورا ہو گیا، اب اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. تو فرمایا کہ لہذا جب ملنا ہی ہے تو حرام طریقے سے کیوں کمایا جائے؟ طول عمل کا شکار کیوں ہو؟ لمبی امیدوں کا شکار کیوں ہو؟ اطمینان والا نفس، مطمئن رہ کر کیوں نہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ روزی کمائیں گے، بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے بھوک لگے تو ایک روٹی اور پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے، اور دنیا کی مزید خواہش ہلاکت ہے. آج تو ہمارے دسترخوان پر فلا چٹخارا نہ ہو تو نہ ہمیں مزہ آتا ہے نہ گھر والوں کو مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے او یہ بنایا نہیں، بھول گئے ہم. اور ہمیں بھی ہوتا ہے کہ بنا لیتے تو ذرا اچھا ہوتا، ذرا یہ معاملہ ہوتا، ایک آئٹم بنی ہوئی ہے تو دوسری آئٹم بنا لیں. چلیے آج سادہ سادہ کھایا تو اب آج بہت سادہ سادہ کھا لیا ہے، اب آج اتوار کا دن ہے تو رات کو کچھ ذرا کچھ لذیذ پکوان پکایا جائے. ہمارا تو یہ حال ہے. اور اس کے برعکس یہ فرامین سنتے ہیں تو یہ کہ ایک روٹی اور پانی کا ایک پیالہ تیرے لیے کافی ہے، اور دنیا کی مزید خواہش جو ہے یہ ہلاکت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. اللہ عز و جل کرم کر دے، کرم کر دے، اور ہمارے پیر و مرشد کے صدقے میں ہمارے لیے آسانیاں کر دے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور سرور دو عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار بن، پرہیزگار بن تو سب سے بڑا عابد ہوگا، قناعت کر تو سب سے بڑا شکر گزار ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر تو مومن ہوگا۔ اگر اس کو ہم اپنا لیں سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ پرہیزگار بننا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تقوی اختیار کر لیں، سب سے بڑا عابد بن جائیں، شکر گزاری کریں تو سب سے بڑے قانے قناعت کرنے والے بن جائیں گے، یعنی قناعت کریں گے تو سب سے بڑے شکر گزار بن جائیں گے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں تو انشاءاللہ عزوجل یہ کہ پکے سچے مومن بن جائیں گے۔ کاش یہ ہمیں تینوں چیزیں نصیب ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لالچ سے منع فرمایا، چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مدوی نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ایک مختصر نصیحت کیجئے۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نصیحت آپ بھی سنیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک مختصر نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ، کوئی ایسی بات نہ کر جس پر کل معذرت کرنی پڑے اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ، اس کا مل جائے گا، فلاں کا یہ مل جائے گا، فلاں مجھے یہ دے دے گا، نہیں نہیں، لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت نہیں کرتے، چنانچہ ہم نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی۔ ہم میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ہم سے کس چیز کی بیعت لی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اسے وحدہ لا شریک سمجھو، پانچ نمازیں پڑھو، سنو اور اطاعت کرو۔ ایک بات آپ نے آہستہ کی، پھر فرمایا اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ یہ جو جن لوگوں نے یہ سنا تھا ان میں سے پھر کچھ ایسے تھے کہ اگر ان کا تازیانہ گر جاتا، اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوں کوئی چیز ان کی گر گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، چابک ان کا گر گیا، تو وہ کسی دوسرے کو اٹھا کر دینے کا سوال بھی نہ کرتے تھے کہ فلاں چیز ہمیں اٹھا دینا تھا، اس چیز کا بھی سوال وہ نہ کرتے، اس چیز کو بھی وہ اس سے تشبیہ دیتے کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ دوسرے سے، مطلب یہ سمجھو کہ مانگنا اور اس سے کہیں فائدہ حاصل کرنا اس کے اندر نہ شمار ہو جائے، اور سوال کی ویسے ہی ممانعت کی گئی کہ سوال مت کرو، کسی چیز کا سوال نہ کرو، اس چیز کو بھی وہ سوال سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے کہ تما کا ترک، تما یعنی لالچ خواہش کا ترک، فخر اور لوگوں سے نا امیدی یہ غنا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کہ ہمیں خزانہ مل جائے تو فرمائے کہ غنا کیا ہے، تو یہی ہے کہ لالچ کا ترک کر دیتا، کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خزانہ مل جائے، تو پہلے ایسی تما کا ترک تو لائیے، ایسی لالچ کا ترک تو لائیے۔ جو لوگوں کے مال و دولت سے نا امید رہتا ہے وہ سب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ قناعت کی کیا فضیلت ہے۔ مزید سنیے کہ کسی دانا سے مالداری کے معنی پوچھے گئے کہ مالداری یہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ مختصر امیدیں اور معمولی گزران پر راضی ہونے کا نام غنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عیش کی طرف چند گھڑیاں ہیں، یا عربی اشعار ہیں کچھ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ عیش کی صرف چند گھڑیاں ہیں اور کارہائے نمایاں انجام دینے کے لیے وقت کم ہے، عبادت کے لیے ہمارے پاس بے انتہا قلیل وقت ہے، تو قناعت کر اس عیش پر جو تجھ کو حاصل ہے اور خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر آزاد ہو جا اور عیش کی زندگی بسر کر۔ جب آدمی اس بات کی طرف آ جاتا ہے نا کہ یہ جو مجھے ملا ہے یہ در حقیقت اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا. ہمارے اعمال، ہماری عادتیں، ہمارے اتوار، ہماری عبادتیں کیا اس کے تعلق سے ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی کیا ہے؟ مطلب یوں سمجھے کہ ہم اس کے سزاوار تھے؟ ہرگز نہیں. یہ رب تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، احسان ہے کہ یہ پانی کا ایک پیالہ اس کا ہم حساب نہیں دے سکتے جو پانی سے بھرا ہوا ہے، اس کا ہم حساب نہیں دے سکتے. آج ہمیں کتنی نعمتیں حاصل ہیں، یہ ہمارے جسم پر نعمتیں دیکھ لیجیے، آنکھ کوئی کم نعمت ہے، دماغ کوئی کم نعمت ہے، زبان کوئی کم نعمت ہے، پینے کے لیے پانی کوئی کم نعمت ہے، ہوا جو چل رہی ہے کیا کوئی کم نعمت ہے؟ ہمارا حال یہ کہ جو ہمیں عیش حاصل ہے ہم اس پر راضی نہیں رہتے. اگر وہ شخص اس پر راضی رہ جائے کہ نہیں میں اس پر خوش ہوں تو اس کی زندگی سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جائے گا. آج اسلامی بہنیں ڈپریشن کا شکار ہے، اسلامی بھائی ڈپریشن کا شکار ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس کی وجہ یہی ہے کہ پورے عمل بہت زیادہ کی خواہش، بہت زیادہ پانے کی خواہش نے ہمیں اس مرض کے اندر مبتلا کر دیا. جب ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ جتنا رب عز و جل نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس پر راضی ہیں اور ہم خوش ہیں اس پر، انشاءاللہ یہ مرض دیکھیے گا ختم ہو جائے گا، فکر ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات یہ آسان ہو جائیں گے. اور اسی شعر کے اندر مزید کہا گیا، اس کا ترجمہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ جن کو موت آئی وہ سونا چاندی اور لال و جواہر چھوڑ کر مر گئے. یہ کیسی حقیقت ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. تو جو ہم یہاں پر در حقیقت اللہ کی راہ میں دے کر جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے یوں سمجھے کہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن کام آئے گا. ورنہ وہ مال کے جو ہم چھوڑ کر گئے تو اسے ہمارے بعد والے نے چھوڑ کر جانا چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے اس بقدر ضرور، لیکن پھر ان کی بھی تو تعلیم و تربیت اس حوالے سے ہو کہ وہ ہمارے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے، نہ کہ یہ کہ وہ اس مال و دولت سے وہ گناہوں کے اندر مستغرق ہو جائیں اور یہ وبال سارا کا سارا ہم پر آ جائے. حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے اور کہتے ہیں جو اس پر قناعت کر لے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اور ظاہری بات ہے یہ درست ہے کہ جو اتنے کم پر قناعت کر لے گا تو اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا اور انشاءاللہ عزوجل اسے کسی سے محتاجی نہیں رہے گی. حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ میں اللہ تعالی کے مال سے کیا کچھ لینا حلال سمجھتا ہوں؟ سنو، سردی اور گرمی کے لیے دو چادریں اور اس کے علاوہ مجھے حج، عمرہ اور غذا کے لیے قریش کے معمولی جو ان شکم سیری کے بقدر غذا کی فراہمی کریں. لوگوں، میں مسلمانوں سے اعلی و ارفا نہیں ہوں، بخدا میں نہیں جانتا کہ اتنا لینا بھی جائز ہے یا نہیں. وہ آپ اتنی سی مقدار میں بھی شک فرما رہے ہیں کہ کہیں اتنا لینا یہ قناعت سے خارج تو نہیں کر دے گا. اور ہمارا کیا حال ہے اللہ اکبر. میرے خصوص جب آگے بڑھیں وہ لوگ جو ایک ایسے طبقے سے وابستہ ہیں کہ جو مطلب یہ سمجھے کہ ارباب اقتدار جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، رحمان والحفیظ. ایک بدوی نے اپنے بھائی کو حرص سے روکتے ہوئے کہا، تم دنیا کے طالب ہو اور اس چیز کے مطلوب ہو جو کبھی ٹل نہیں سکتی، تم ایسی چیز کو تلاش کر رہے ہو جو پہلے ہی تمہاری ہو چکی ہے، گویا کہ غائب چیز تمہارے سامنے اور حاضر چیز تم سے منتقل ہونے والی ہے. شاید تم نے کسی حریص کو محروم اور کسی تاریخ دنیا کو رزق پاتے نہیں دیکھا ہے. اس موضوع پر کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا تمول یہ تیرے حرص کو بڑھا رہا ہے، گویا کہ تو مرے گا ہی نہیں، کبھی تو اپنی حرص سے رک کر یہ بھی کہے گا کہ مجھے بس یہی کافی ہے اور میں اسی پر راضی ہوں. حضرت سیدنا شعبی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے چنڈول کو شکار کیا، چڑیا اسے سمجھ لیا، چڑیا نے کہا کہ تم میرا کیا کرو گے؟ اس آدمی نے کہا کہ ذبح کر کے کھاؤں گا. چڑیا نے کہا کہ بخدا میرے کھانے سے تیرا پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن میں تمہیں ایسی باتیں بتاؤں گی جو میرے کھانے سے کہیں بہتر ہے۔ ایک تو میں تم کو اس قید کی حالت ہی بتاؤں گی، دوسری درخت پر بیٹھ کر، اور تیسری پہاڑ پر بیٹھ کر بتاؤں گی۔ آدمی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پہلی بات بتاؤں۔ چڑیا نے کہا کہ یاد رکھو، گزری بات پر افسوس نہ کرنا، گزری ہوئی بات پر افسوس نہ کرنا۔ آدمی نے اسے یہ سن کر چھوڑ دیا۔ جب وہ درخت پر جا کر بیٹھ گئی تو آدمی نے کہا کہ دوسری بات بتاؤ۔ چڑیا نے کہا کہ ناممکن بات کو ممکن نہ سمجھنا۔ پھر وہ اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ اے بد نصیب، اگر تو مجھے ذبح کر دیتا تو میرے پوٹے میں سے 20 مثقال کے 2 موتی نکلتے۔ یہ سن کر وہ شخص افسوس سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہنے لگا کہ اب تیسری بات بتا دے۔ چڑیا بولی، تم نے پہلی 2 کو بھلا دیا ہے، اب تیسری بات کس کے لیے پوچھتے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ گزشتہ بات پر افسوس نہ کرنا، لہٰذا افسوس نہ کرو، اور ناممکن چیز کو ممکن نہ سمجھنا۔ میں تو اپنے گوشت، خون اور پرو سمیت بھی 20 مثقال کی نہیں ہوں، تو میرے اندر کہاں سے یہ آ جائے گا؟ میرے پوٹے میں 20 مثقال کے 2 موتی، یہ کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ کہا اور وہ اڑ گئی۔ یہ انسان کے انتہائی حریص ہونے کی مثال ہے، کیونکہ وہ بھی لالچ میں ناممکن کو ممکن سمجھتے ہوئے رائے حق سے بھٹک جاتا ہے کہ چلو یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی کما لوں، یہ بھی دیکھ لوں، یہ بھی پالوں۔ اس لیے تو حضرت ابن سماک رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ امیدیں تیرے دل کا جال اور پیروں کی بیڑیاں ہیں، دل کا جال اور پیروں کی بیڑیاں ہیں، دل سے امیدیں نکال دے، تیرے پاؤں بیڑیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ حضرت ابو محمد علی یزیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ میں خلیفہ ہارون رشید کے یہاں آیا تو وہ ایسے کاغذ کو پڑھ رہا تھا جس پر آب زر سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے جب مجھے دیکھا تو مسکرا دیا۔ میں نے کہا امیر المومنین، کوئی خاص بات ہے؟ کہا میں نے بنو امیہ کے خزانے میں یہ 2 شعر پائے جو مجھے بہت اچھے لگے ہیں، اور میں نے ان میں 1 شعر کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ عربی کا اشعار ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تیری حاجت روائی کا دروازہ تجھ پر بند ہو جائے تو رک جا، کوئی اور تیری حاجت روائی کر دے گا۔ پیٹ کا بندہ ہونا اس کے بھرنے کے لیے کافی ہے، اور کام کی برائیوں سے بچنے کے لیے ان سے اجتناب ضروری ہے۔ اور آخری شعر جس کا خود اس نے اضافہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رقیق حرکتیں مت کر، اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کر، جس کی وجہ سے تو سزا سے محفوظ رہے گا۔ تو پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا اور یہ سنا کہ احادیث طیبات اور ہمارے بزرگان دین کے کیا فرامین تھے۔ آخر میں میں ایک روایت، ایک فرمان ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے حمص والوں سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایسے مکانات بناتے ہو جن میں تمہیں نہیں رہنا ہے۔ آج کل یہ سلسلہ عام ہے، ہم دیکھیں، اس سے ہم بھی سنیں۔ ایسے مکانات بناتے ہو جن میں تمہیں نہیں رہنا ہے، ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں نہیں پا سکتے، اور ایسا سامان جمع کرتے ہو جسے اپنے مصرف میں نہیں لاتے۔ تم سے پہلی امتوں نے عالی شان عمارتیں بنوائیں، بہت مال و دولت جمع کیا، اور طویل ترین امیدیں رکھیں، مگر ان کی امیدیں فریب نکلیں، اور ان کا جمع کردہ مال برباد، اور ان کی عمارتیں قبریں بن گئیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ مجھ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبح کو شام کی فکر نہ کرو، اور شام کو دوسری صبح کی فکر نہ کرو۔ موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ، کیونکہ پتہ نہیں کہ کل تمہارا کیا حال ہوگا۔ آج ہم اتنی فکریں کرتے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کی شادیوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، فلانے کا کیا ہوگا۔ اب ہم فکریں ہماری اتنی زیادہ ہوں، اور حال یہ ہو کہ کل پتہ چلے کہ ہم بستر پر، اور پرسوں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے آئی سی یو کے بیڈ پر, اور چوتھے دن جو ہے نا وہ قبر میں ڈال دیا جانا, اور فکریں ہماری ایسی ہیں کہ فلاں کا کیا ہوگا, ہماری بچی کا کیا ہوگا, ہم اچھے گھر میں چلے جائیں اور ہمارے بچوں کے اچھے گھر ہو جائیں. یہ کیا امیدیں لگا کے رکھی ہیں, کس طرف بڑھ رہے ہیں ہم؟ اپنی امیدوں کو ختم کر دیجیے, قناعت والی زندگی گزار لیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بے شمار بہتریاں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پائیں گے ان شاء اللہ عزوجل. تو یہ آپ نے لمبی امیدوں کے بارے میں اور قناعت کے متعلق یہ سنا. یہ سارا جو مضمون عرض کیا میں نے آپ کے سامنے, یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب مکاشفۃ القلوب, اس کے اندر یہ ایک نہیں کئی مضامین پر جو ہے یوں سمجھے کہ سلسلہ اس میں موضوعات اس میں موجود ہیں. آپ اسے ضرور حاصل کیجئے اور پڑھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی, انشاءاللہ عز و جل ہماری ضرور انشاءاللہ تعالی ہماری اصلاح ہوگی. اور سب سے بڑا ذریعہ یہ کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, کہ اجتماعات میں شرکت کریں, ماحول سے وابستہ ہوں, تو انشاءاللہ تعالی بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوں. آئیے بیان کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے کچھ سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احب سنتی فقط احبنی, کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من احبنی کان مایا فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. چیخنے کی سنت اور آداب عرض ہیں. پردے میں رہ کر سننے والی اسلام بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, چیخنا بھی ایک اہم امر ہے, اس کی بھی سنتیں اور آداب ہیں. لیکن افسوس مدری ماحول سے دور رہنے کے باعث مسلمانوں کی اکثریت کو اس سلسلے میں معلومات ہی نہیں ہوتی. چنانچہ جب چھینک آئے تو زور سے اکچھی کر لیا, ناک بھرائے تو سینک لیا, اور بس ایسا نہیں, اس کی بھی سنتیں اور آداب ہمیں سیکھنے چاہیے. کیا آدابیں سنیے؟ چھینک کے وقت سر جھکائیں, منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. حضرت عبادہ بن ابن سامد اور شداد بن اوس اور حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے, کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے. جب چھینک آئے اور الحمدللہ کہیں گے تو فرشتے رب العالمین کہیں گے, اور اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو معصوم فرشتے یہ دعا کریں گے, یرحمک اللہ, یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین, اور وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے یہ کہتے ہیں. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے, بہتر یہ کہ پورا کہے الحمدللہ رب العالمین. سننے والے پر واجب ہے, یعنی کسی کو چھینک آئی تو سننے والے پر واجب ہے, اور اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے کہے, اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہگار ہوں گے. صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا, توبہ بھی کرنا پڑے گی. اب جب اس نے کہا یرحمک اللہ تو ہم کہیں یغفر اللہ لنا ولکم, یغفر اللہ لنا ولکم, کہ اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. کہ یہ کہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے. چھینکنے والا زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے, دونوں کو ثواب ملے گا. چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے, دوبارہ چھینکا ہے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. حضرت ایاز بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی, میں بھی موجود تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ فرمایا, اسے دوبارہ چھینک آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے زکام ہو گیا ہے. جواب اس صورت میں واجب ہوگا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے, اور جب وہ حمد نہ کرے تو آپ بھی یرحمک اللہ کہنا آپ پہ واجب نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے یرحمک اللہ کہو, اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم بھی یرحمک اللہ نہ کہو. بڑھیا کی چھینک کا جواب مرد زور سے دے اور جوان عورت کا جواب دل میں دے. البتہ اتنی آواز ضروری ہے کہ جواب دینے والا خود سن لے. چھینکنے والا دیوار کے پیچھے ہو جب بھی جواب دیں. کئی اسلامی بھائی موجود ہوں تو بعض حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہوگا, مگر بہتر یہی ہے کہ سارے جواب دیں. نماز کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب دے دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کو چھینک آئی, اس نے الحمدللہ کہا, تو چونکہ الحمدللہ یہ لفظ نماز ہے, اس کی تو نماز اسے کہنا نہیں چاہیے, لیکن اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی مگر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. کافر کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدیک اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت کرے یہ کہا جائے. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل, ہمیں چھینک کی سنت اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے. تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات یہ عطا فرمائے ہیں جو اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. 63 مدنی انعامات کا رسالہ موجود ہے, یہ جیب میں آ جاتا ہے, آپ اسلامی بہنیں اپنے پرس میں اسے رکھ لیں اور فکر مدینہ کرتی رہیں. اس میں سے ایک سوال عرض ہے کہ آپ 15 مدنی انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے حتی الامکان پلاسٹک کی نہیں کھجوری وغیرہ کی چٹائی پر یا نہ ہونے کی صورت میں زمین پر سوتے وقت سرحانے اور سفر میں بھی سنت کے مطابق آئینہ سرما کنگا سوئی دھاگا مسواک تیل کی شیشی اور کینچی ساتھ رکھی, نیز فراغت کے بعد بستر اور لباس طے کر کے رکھا. تو اس ایک مدنی انعام کے اندر کئی جزیات ہیں, ایک تو چٹائی کا استعمال ہے. تو الحمدللہ یہاں عالمی مدنی مرکز جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں تو باہر بڑی اچھی چٹائی ملتی ہے, ذہن نصیب اسے استعمال کرنے کا ذہن ہو اور ہم استعمال کریں. انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے تو گھر والے بھی آپ کے بچوں کے ابو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس سنت پر آئیں گے, آپ ہمت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ سنت بخش, یہ تو آپ کہیں گے کہ بھائی اتنی ساری چیزیں ہم کہاں سے لیں, آئینہ سرما کنگا سوئی دھاگا مسواک تیل کی شیشی کینچی, تو یہ تیار سنت بخش الحمدللہ عز و جل یہاں جہاں پہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں مل جاتے ہیں. اور اگر نہیں بھی ہیں تو یہ چیزیں جمع کرنے میں دیری کتنی لگتی ہے, ساری چیزیں تو ملتی ہیں, آئینہ ہے کنگا ہے سرما ہے سوئی دھاگا ہے مسواک ہے تیل کی شیشی ہے اور کینچی, یہ سنت بخش اسے اپنے ساتھ رکھ کر سوئیں, انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور ایسی سنت کہ جس پر عمل نہ کیا جاتا اس کو زندہ کریں, انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب پائیں گے انشاءاللہ. سر اور نیز فراغت کے بعد بستر اور لباس طے کر کے رکھا, کہ بستر تو چلیے طے کرنے کی عادت, بعض اوقات لباس کے معاملے میں غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس ٹائم بہنوں کو تو اپنے لباس کے حوالے سے اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اسے طے کر کے تو درست انداز سے وہ رکھ دیں. ٹھیک, کہ بعض اوقات گھر میں کوئی آئے پتہ چلے لباس بکھرے پڑے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, گھر کے مردوں کو ہٹانے پڑتے ہیں, بعض اوقات یہ معاملات ہوتے ہیں, اس طرح یہ احتیاط کریں. اس میں انشاءاللہ تعالی حیا کا بھی پہلو ہے اور دیگر بھی باتیں انشاءاللہ عزوجل اس سے اور بھی برکتیں حاصل ہوں گی. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل مدنی انعامات پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اب آئیے ہم اپنے ہفتہ وار درود پاک کے معمولات کو پورا کرتے ہیں. شب جمعہ کا درود پاک ہے کہ جو اسے بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. تو آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا لا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیجئے اور اپنے پروردگار عزوجل کو کی بارگاہ میں توبہ اور مغفرت کے سوالی بن کر حاضر ہو جائیے. انشاءاللہ عزوجل وہ کریم پروردگار ضرور ہم پر کرم فرمائے گا اور ہماری خطاؤں اور لفظشوں کو معاف فرما دے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا سلطان یا کریم یا علی یا حلیم یا علیم یا عظیم یا کریم مولا تیرے گناہگار بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں اس وقت حاضر ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے سر سے لے کر پیر تک جسم کا عضو گناہوں کے اندر ملوث ہے ہمارا یہ ذہن نہ جانے کیسی کیسی سوچوں میں اور خیالات کے اندر مبتلا ہے اپنی آنکھوں کی صحیح معنوں میں حفاظت ہم نہ کر سکے حالانکہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کتنا ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا کفل مدینہ لگایا جائے نگاہیں نیچی رکھی جائے مگر ہم اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے اپنے کانوں سے نہ جانے کیا کیا کچھ ہم سنتے ہیں اس زبان سے جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی بد کلامی بد زبانی گالی گلوچ نہ جانے کیا کیا کچھ ہم دے ڈالتے ہیں ہمارا یہ جسم جس طرح عبادت اور طاعت میں لگنا چاہیے اس طرح لگا ہوا نہیں مولا ہم بہت گناہگار ہیں بہت سیاہکار ہیں بہت اسی اشیاء بہت گناہ کیے ہیں کہ ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے اگر مولا تو نے ہم پر کرم نہ فرمایا ہماری بخشش اور مغفرت نہ کی ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا یا اللہ تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کا واسطہ یا اللہ مبارک اور نور بار سینہ مبارکہ کا صدقہ ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن مولا ہم باغی نہیں ہیں یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں مولا ہم پر کرم فرما دے ہماری بخشش و مغفرت کر دے یا اللہ ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما مولا جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو پر نور فرما دے جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما اولاد کو والدین کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرما والدین کو اولاد پر شفقت اور پیار عطا فرما مولا کریم یا رحم الراحمین ہمیں نیک بنا دے ہمیں نمازی بنا دے ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے ہمیں سنتوں کا فرما بردار بنا دے یا اللہ مخلص بنا دے مولا قناعت والا بنا دے یا اللہ ہمیں قناعت نصیب کر دے طول عمل لمبی لمبی امیدوں سے بچا لے مولا قناعت عطا کر دے قانعین کا صدقہ ہمیں قناعت عطا کر دے خاشعین کا صدقہ ہمیں خشیت عطا کر دے صابرین کا صدقہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے اسے صبر عطا کر دے مولا عافیت کا سوال کرتے ہیں عافیت نصیب کر دے مولا عافیت عطا کر دے یا اللہ عافیت عطا کر دے مولا کریم یا رحم الراحمین ہم پر رحم اور کرم فرما دے ہم پر فضل فرما دے ہماری بے حساب مغفرت کر دے یا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو کلمے پر موت نصیب کرنا مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی مولا کریم یا رحم الرحمین یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے ہمیں خوب نیکیاں کرنے والا اور سنتوں پر چلنے والا بنا دے یا اللہ جو ہم سنیں سنتیں ہم سیکھیں دیگر جو ہمیں علوم حاصل ہیں یا اللہ دوسروں کو سکھانے والا بنا دے یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ علم دین کو پھیلانے والا بنا دے مولا کریم یا رحم الرحمین اس وقت دعا کے اندر جتنی اسلامی بہنیں حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں دنیا جہاں میں اجتماع اور دعا میں سب شامل ہوں گے یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے سب کی تنگ دستیاں قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں، بے روزگاریاں یہ دور فرما دے، سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آورو، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ اس سال حج بیت اللہ کے قافلے رواں دواں ہیں، حجاج کرام نے جانا شروع کر دیا ہے، مولا اسی سال ہمیں بھی حج نصیب کر دے. یا اللہ ہمیں بھی میٹھے مدینے کی حاضری نصیب کر دے، طواف کعبہ ہمیں بھی نصیب کر دے، مولا ملتزم سے لپٹ کر دعائیں کرنا ہمیں بھی نصیب کر دے. یا اللہ حتیم پاک کے نوافے ہمیں بھی نصیب کر دے، مستجاب کی دعائیں ہمیں بھی نصیب کر دے، آسانی کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ ہمیں بھی نصیب کر دے. یا اللہ عز و جل طواف کی سعادت نصیب کر دے، صفا مروہ کی سائی نصیب کر دے، آب زمزم پینا نصیب کر دے. یا اللہ مکہ مکرمہ کے مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ منا کی حسین وادیاں دکھا دے، عرفات کا مبارک دن نصیب کر دے، مولا مزدلفہ کی رات عطا کر دے، مولا رمی جمرات، حلق اور قربانی کی وہاں پر حرم پاک میں سعادتیں نصیب فرما. مولا اس کے بعد ہمیں طواف و زیارہ کی سعادت نصیب فرما، اس کے بعد ایمان اور عافیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ سنہری جالیاں دیکھنا نصیب فرما، سب سبز گنبد دکھا دے، مولا مدینے کی گلیاں دکھا دے، یا اللہ مبارک مینار دکھا دے، یا اللہ مبارک ستونوں کے پاس نوافل ادا کرنے کی سعادتیں نصیب کر دے. یا اللہ جنت کی کیاری ریاض الجنہ کی حاضری نصیب کر دے، اصحاب صفہ کے چبوترے پر حاضری نصیب کر دے. مولا کریم یا رحم الرحمین، سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی مزار پر انوار کی زیارت نصیب کر دے، وہاں کے مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کر دے، ہم پر کرم فرما دے، رحم فرما دے. مولا کریم یا رحم الرحمین ہماری نیک اور جائز تمنا کو پورا کر دے، عالم اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے، پاکستان کو امن و سلامتی عطا کر دے، ہمارے شہر باب المدینہ کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ امن عطا کر دے، مولا امن نصیب کر دے، یا اللہ امن عطا کر دے، ہمارے جامعات، ہمارے مزارات، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ان سب کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، دعا کیجئے اللہ تعالی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ کے علم میں، عمر میں، عمل میں وسعت برکت عطا فرمائے، ان کے اور تمام علماء مشایخ اہل سنت کے فیوز و برکات عام فرمائے. یا اللہ ان کا فیض ہم پر جاری و ساری فرما، جس طرح وہ ارشاد فرماتے ہیں اس طرح ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد رحمۃ اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. مصطفى جان رحمت بلا خسلا بشبه مجھے بھیجایا پہلا سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا سلام شمعِ مجھے بھیجایا پہلا سلام. Oh, my God.